جاني جاني جاني وين ميداني لي من ترخيش أبيبي ديلاني أبيبي ديلاني جاني جاني جاني وين ميداني لي من ترخيش أبيبي ديلاني أبيبي ديلاني دیلانه شورشه هر کس به سر خوشه هر دو از ماشین بون بی بی دیلانه بی بی دیلانه دیلانه شورشه هر کس به سر خوشه هر دو از ماشین بون بی بی دیلانه بی بی دیلانه جانی جانی جانی وهر میدانی لیمم پر خوش ابی بی دیلانی ابی بی دیلانی جانی جانی جانی وهر میدانی لیمم پر خوش ابی بی دیلانی ابی بی دیلانی شاتم بیرم جیب و دیلانه جیب و دیلانه که چو جنوب پیر تب رابون تب دستان هم برگه شاتم بیرم جیب و دیلانه جیب و دیلانه جانه جانه جانه ور میدانه دلیم پر خوش ابی بی دیلانه ابی بی دیلانه جانی جانی جانی وهر میدانی دلیم پر خوش ابی بی دیلانی ابی بی دیلانی دیلان گله کوش بو خوش بو بی بی دیلانی بی بی دیلانی دیلان گله خوش بو دلیل پروگش بو دلیل دشمن رش بو بی بی دیلانی بی بی دیلانی جانی جانی جانی وهر میدانی دلیم پر خوش بی بی دیلانی بی بی دیلانی جانی جانی جانی وهر میدانی دلیم پر خوش ابی بی دیلانی ابی بی دیلانی جانی جانی جانی وهر میدانی دلیم پر خوش ابی بی دیلانی ابی